بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا. به بحث اقتضای حرمت بطلان رسیدیم. با یاری خدای متعال این بحث رو پی میگیریم. ما در اینجا میدونیم که اگر نهی به نحو ارشادی باشه، ارشاد به مانع یا ارشاد به شرط، ما میفهمیم که این در نبود شرط یا در وجود مانع مواجه با بطلان هستیم. اما اگر دستمون نیا که این دلیل خاص ارشادی است، بلکه تحریم رو از اون بفهمیم، سوال آیا این مختزی بطلان هست یا نه. این بحث رو در دو وادی داریم، یکی بحث در عبادات، یکی در معاملات. خب در بحث عبادات که تیتر مستقل اینجا داره اختزال حرمل بطلان العباده، نظر مشهور بطلان عبادت است. خب به چه ملاکی، به چه وجهی این نظر قابل طرح هست؟ چند ملاک رو اینجا، چند عنوان و چند دلیل رو می‌فرمایند به عنوان ملاک. ملاک اول این است که بگوییم به خاطر عدم اجزاء اینه. اول ان تمنع انها تمنع ان اطلاق الامر خطابا و دلیلا لمتعلقها لامتناع الاجتماع، چون که اجتماع محاله و مع خروجهی ان کونه مصداقا للواجب لا یجزئن. پس همین که در واقع توضیح میدن برای اینکه ثابت کنن مجزی نیست، اگر مجزی نیست پس باطل است این امر، این اطلاق امر، تمنع عن اطلاق الامر به خاطر امتناع اجتماع. ما از امتناع اجتماع استفاده کردیم، جلوی اطلاق امر رو میگیریم و نتیجه این که مجزی نیست و بنابراین نمیتوان قبول کنیم. خب ثمره این بحث چیست؟ ایشان بفرماید که در چند جا این قابل استفاده است. شامل واجب تعبدی هست، توسلی هم هست، شامل عالم هست، شامل جاهل هم هست، شامل حتی حرمت غیری هست، محدود به حرمت نفسی نیست. ملاک دوم و سوم هر دو از بحث عدم تقرب استفاده می کنند. توضیح می دن که در ملاک دوم این که فعل مبغوض است، اینجا میفهمیم که انها تکشف، این حرمت کاشف از این است که اینجا یک بغضی از مولا وجود داره، پس این فعل قابلیت مقربیت نداره. در ملاک سوم هم شبیه اینه، اما مقدمه قبلش فرق میکنه. با نگاه عقلی میگن این، ما اینجا میفهمیم که این فعل حکم عقل میکنه به قبحش، بنابراین این چیزی که قبیح هست توان این رو نداره، که توان مقربیت نداره. پس ملاک دوم و سوم با توضیح میگن از حکم یا عقل یا از شرع میفهمیم که این مبغوض است یا قبیح هست و بنابراین به درد مقربیت نمیخوره، بنابراین باطل است. ثمره ملاک دوم چی بود؟ که مقربیت رو کاشف از بغض گرفتن، از بحث فعل مبغوض گرفتن. این که فرمودن، میفرمایند اختصاص به واجب عبادی داره و همینطور اختصاص به عالم به حرمت داره، اما در واجب توسلی نمیاد، در جاهل به حرمت هم نمیاد. اگر ملاک سوم رو بگیریم که عدم تقرب به فعل قبیح رو مد نظر قرار بدیم، ثمرش اینه که اختصاص به عبادت داره، اختصاص به تنجز حرمت داره و نهی نفسی. خب این از بحث دیگه. دو تا بحث دیگه هم در اینجا داریم که تیتری نزدن اما این بحث رو پرداختن. یکی این که دایره بطلان چیست در دو بحث، یکی در مباحث مربوط به کل و جز، یکی در بحث مربوط به شرط. در دایره بطلان نسبت به کل و جز اینا رو تفکیک میکنیم. کجا کل باطل است؟ در دو مورد. یکی این که حرمت به کل عبادت تعلق گرفته باشه، یکی این که مورد دوم به جز تعلق گرفته و به همونم اختصار شده. اینجا هم کل باطل است. چرا؟ چون که به جز تعلق گرفته حرمت و فقط همونم آورده شده، پس کلی دیگه نیست که، عملا فایده ای نداره. و این تل ثم اذا افترض ان حرمت العباده تقتضی بطلانا فان تعلقت بالعباده به کامل ها فهو ما تقدم و ان تعلقت به جزء ها بطل هازل جزء لان الجزء العباده عبادتون و بطل الکل اذا اختصر على ذلك المفرد من الجزء. خب اما بطلان جزء کجاست؟ در اونجایی که حرمت تعلق به جزء گرفته اما جزء غیر حرام هم در کنار اون آورده شده، اینجا نه دیگه قبول نمی کنیم. و اما ازا عطا به فرد ناخر غیر محرم من الجزء سهل مرکب ازا لم یلزم من هازت تکرار للجزء محضور آخر بشد که محضور دیگه نباشه مثل این قبیل زیادت المبتلا لبعضل عبادات. خب این بحث اول. بحث دوم، اگر حرمت به شرط تعلق گرفته باشه دایره بطلان چقدره؟ میفرمایند شرط عبادی اگر یک شرطی عبادی باشه باطله، اما شرط غیر عبادی و مشروط به این باطل نیست. فاین کانه و این تعلقت الحرمت به شرط نظر الى شرط، نگاه میکنیم به شرط چگونه است. اگر فی نفسه ای عبادت باشه فاین کانه فی نفسه ای عبادتن مثل وضو بطله و بطله مشروط به تبعه بطلان شرط و مشروط عبادی. خب اما اگر شرط غیر عبادی باشه و الا لم یکن هناك موجب لبطلان ولا لبطلان مشروط، خب اینجا عبادیتی نیست. با استعانت از خدای متعال به بحث دوم میپردازیم که اقتضای حرمت نسبت به بطلان معاملاته. اینجا ایشان میفرمایند که ما دو تا مفهوم داریم به اسم سبب و مسبب. این حرمت یه موقع به سبب تعلق میگیره یه بار به مسبب، بنابراین اینها رو بعد از هم جدا کرد. اگر حرمت سبب رو ما داشته باشیم اینجا میفرمایند مقتضی بطلان نیست و المعروف بین الاصول انها لا تقتضی البطلان اگر به سبب تعلق گرفته باشه. از لا منافات، چرا؟ چون که یک انشای تعلق گرفته یه عقد مبغوضی داریم. درسته این انشا عقد مبغوضیه ولی به هر حال تنافی نیست. از لا منافات بین یکون الانشا و العقد مبغوضن و یه ترتب علیه مسبب و مضمون مبغوض باشه اما اون مسببش قابل قبول باشه. مقتضی بطلان نیست، اعتبار دیگه، جعل اعتباریه. خب اما اگر حرمت مسبب داشته باشیم اینجا دو وجه ذکر شده برای اقتضای بطلان و این تعلقت بالمسبب عیب. مسبب چیه؟ مضمون معامله عیب، مضمون المعامله الذی یراد و توسل الیه بالعقد به اعتبار فعلا بالواسطه للمکلف و اثرا تسبیحا له فقط یقال که اینجا باطل است به دو وجه. وجه اول چیست؟ این که تحریم به چه معناست؟ وقتی یک فعلی حرام است یعنی که مسببش مبغوض است، پس حکم به صحت معامله بی معناست، اون مضمون رو نمیشه ما قبول بکنیم. التحریم یعنی مبغوضیت المسبب ای تملیک به عوض فی مورد البیع مثلا. و اگرم اینجا مبغوضیت باشه انتقال ملکیت انجام نمیگیره فلا یقل ان یحکم به ذلک و عدم الحکم به ذلک عبارت اخرى عن البطلان. خب اینجا این صحت رو نمیتوانیم بپذیریم. عدم صحت هم یعنی چی؟ یعنی بطلان. مرحوم شهید سر یه جوابی میفرمایند. تعبیر ساده ای که از این جواب بکنیم اینه که شارع میتوانه در این معامله یه جور دخالت کنه. ایشان عبارت رو، بحث رو یه جوری توضیح دیگه ای دادن. خلاصش این که یه جوری دخالت بکنن. با چه توضیحشان فرمودن؟ فرمودن اگه بخواد صحیح باشه ملکیت انتقال پیدا کنه، این تملک مشتری نسبت به کالا و سلعه دو تا مقدمه داره. یکی این که ایجاد سبب شده باشه از طرف متعامله که عقده، یکی هم شارع و مضمون رو جعل کرده باشه. اما مانعی نیست فلا من ان یحرم المسبب علی المتعاملن و یجعل به نفسه المضمون نه علی تقدیر تحقق سبب. اما من این نیست که مضمون اونا قبول نکنه یه مضمون دیگه بذاره. پس یعنی چی؟ یعنی که شارع در ناحیه مسبب و تأثیر مسبب میتواند دخالت بکند. وچه دوم چیست؟ وچه دوم از مرحوم ناینی است که ایشان فرمودن تحریم مسابقه با حجر بر مالک، مالک رو کنن محجور داره اعلام میکنه. ول جواب چیه؟ مرحوم میفرماید ان هذا تحریم یسابق الحجر علی المالک و سلبت سلطنتهی، از سلطنتش رو سلب میکنه، محجور اعلامش میکنه علی نقل المال. فیوسف و حالو حال استقیر و ملحج لا تسهل معامله، معامله کرده سبب رو آورده اما بیفایده. مرحوم شهید سعد این رو هم پاسخ میدن، میفرمایند که اینجا حجر دو معنا داره، حجر وضعی و حجر تکلیفی. اگر حجر وضعی باشه یعنی نفوذ جلوی نفوذ معاملات رو بخواد بگیره، خب اینو ما نمیتوانیم قبول کنیم، این اول کلامه. بله اگه معنای حجر وضعی باشه، تکلیفی باشه، یعنی که او رو من بکنه، خب یه حرفی، این رو میتوانیم بپذیریم. در مجموع نمیتوان حجر وضعی رو اینجا پذیرفت. ولکه من قال ان هذا یستدل حجر الوضعی فان الظاهر ان تحریم المسبب لا یختزل البطلان، اما کسی که اینو مطرح کرده ظاهر بحث اینه که اینجا مقتضی بطلان نیست، بلکه قد یختزل صحه، بعضی جاها می توانیم صحت رو مطرح بکنیم. بحث بعدی با سانت از خدای متعال بهش می پردازیم، بحث ملازمه بین حکم عقل و حکم شرعه. خب این نگاه رو ما در فضای نگاه کلامی مربوط به عدلیه یعنی معتزله و شیعه باید پی بگیریم. اجمالا که ما دوتا اصطلاح داریم، حکم عقل عملی داریم، حکم عقل نظری داریم. اینها حکم در اینجا چه نسبتی دارن؟ ایشون میفرمایند حکم عقل عملی برمیگرده، یا حکم عملی عقل برمیگرده به حکم نظری. چرا؟ چون هر دو یک نوع ادراکن، ادراک اولی ادراک واقعیات و ما وقع چیز ما یکون و واقعا، ادراک دوم که ما اسمش میذاریم احکام حکم عملی، عقل عملی، این چیه؟ اینی که ما درک میکنیم چیزی که ماینبقی او مالاینبقی، چیزی که سزاوار است و چیزی که سزاوار نیست، ماینبقی او مالاینبقی ان یقع. خب یک توضیح که میفرمایند این که حسن و قبح دو صفت واقعی هستن که عقل اینا رو میفهمه، اما تو این مسئله تفاوت چگونه است؟ حکم نظری ناظر به عمل و مقتضی عمل نیست، اما حکم عملی مقتضی عمله. مسئله مهمی که ما از این بحث میخوایم نتیجه بگیریم این که تشخیص مصلحت جز کدام دسته است؟ آیا از احکام نظری است یا از احکام عملی؟ ایشان میفرمایند با توجه به این توضیح که حکم نظری ناظر به عمل و مقتضیش نیست، برخلافش حکم عملی مقتضی عمله، حسن و قبح باید بگیم از احکام نظریه. چرا؟ چون که هازا حسنون هازا قبیحون، ببخشید هازا این مصلحت دارد و اون مصلحت ندارد، اما مصلحت دار بودن و مصلحت دار نبودن این که مقتضی عمل نیست به خودی خود. لأن المصلحه لیست به ذاتها مقتضیتا للجری العملی، فقط یه توصیفیه، این مقتضی عمل نیست. این توضیح رو اگر بدیم شاید این بحث شفافتر بشه. اگر بگیم عقل عملی قوه انشاء امر و نهی است، این بحث چه بسا راحت‌تر مفهوم بشود. صرف ادراک نگوییم، ادراک ماینبقی، بگوییم مثلا عقل عملی چیزی است که عقلی است که قدرت انشاء دارد، بعد بر اساس اون حکم عملی چیز ماینبقی است. ماینبقی تعبیر دیگری از حکم منشأ باشد. خب این توضیح خارج از کتاب بود. در ادامه بحث ایشان یک بحثی دارن به عنوان ملازمه بین الحکم نظری و حکم شارع، که با کمک خدای متعال به این بحث باید توجه خوبی بکنیم. این مقدمه رو داریم که در نگاه عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسد هستن. خب مصالح و مفاسد هم یک مصالح و مفاسد ذاتی هستن و واقعی، اما برای اینکه ما اینجا ببینیم یک این چگونه رخ میدهد، اینجا این تبعیت از مصالح و مفاسد رو باید به این نحو مطرح کنیم که اگر ملاک تام باشد و مانعی نباشد، مصلحت مفسده تام می باشد و مانعی نباشد. اینجا تام بودن ملاک و عدم مانع به مساوی علت تام است. این وجود مصلحت مفسده مقتضی جعل دایی است برای جعل حکم. مولا رو می تواند دعوت بکند به جعل حکم. خب مرحله فهم، حالا این مرحله جعل، پس از جعل نوبت به ادراکات میرسه. آیا عقل میتواند این مسائل و مفاسد و ملاکات احکام را بفهمد؟ میفرمایند که بله، عقل در نگاه عدلیه میتواند بفهمد، اما امکان با وقوع فرق میکند. اگر بفهمد از کشف حکم از علت، اینجا علت که به مسابقه علت گفتیم هست، این ملاکات و مساله و مفاسده هستند در عدم مانعی. اینجا به نحو لمی، یعنی از علت به معلول، ما میتوانیم کشف حکم بکنیم، امکان نظری دارد. اما وقوعا چه؟ وقوعا عقل میبینیم ناتوانی هایی دارد و بنابراین هم نمیتواند درجات مصلحت رو به خوبی بفهمد، هم عدم مزاحم و عدم مانع رو به خوبی بفهمد. بنابراین وقوعاً دچار مشکل است، اما نظراً امکان دارد که مصلحت مفسده را بفهمد. خب در بحث ملازمه بین حکم عملی و حکم شارع، این بحث رو ما داریم که مرحوم اصفهانی این حسن قبر رو به حکم عقلایی تفسیر کردند، که مرحوم شهید سعد این تفسیر رو بر نمیتابند و میفرمان نه وجدانن و نه تجربتن درست نیستن. چرا؟ چون که وجدانن ما در وجدان خود میبینیم که قبح ظلم وجود دارد بدون اینکه حتما جعلی انجام بگیرد. تجربتن هم ما میبینیم که مصلحت مفسده هایی وجود دارند، اما دایره مصلحت میتواند از مفسده بیشتر باشد و حسن و قبح تابع مصلحت مفسده در عرف نباشد. عقلا به گونه دیگر بخواهند حکم کنند، مصلحت مفسده وجود داشته باشد اما به حسن و قبح تابع آن نباشند، بلکه اینها واقعیت جدایی دارند. بنابراین اینجا ما میبینیم که بحث متفاوت است. خب در بحث ملازمه چی؟ این تفسیر حسن و قبح، مفهوم این ملازمه چگونه است؟ آیا قبول بکنیم یا نه؟ ایشان می‌فرماید مشهور قائل به ملازمه هستند. با چه تقریری؟ به این تقریر که شارع یکی از عقلاست. این مقدمه اول. مقدمه دوم، جایی که عقلا به ما هم عقلا تطابق داشته باشند، شارع هم مشارکت دارند و بنابراین شارع باید ضمن اینها باشد. اما مرحوم شهید صد این بحث رو قبول نمی کنند و می فرمایند که ما نمی توانیم این بحث رو قبول کنیم. به چه تقریر؟ می فرمایند که دو نوع نگاه ما باید داشته باشیم. گاهی اوقات ما می بینیم تارتن نتعامل مع الحسن و القبح به وصفه ما امرین واقعیین که یدرکهما العقل. دو وصف بر اساس مقدمات گذشته که حسن و قبح واقعیت بیرونی دارند، قابل ادراک عقل هستند. یه موقع به این نگاه بهشون نگاه میکنیم، یه موقع به این نگاه که اینها دو فصل مجعول از طرف عقلا هستند که به خاطر رعایت مساله عامه جعل شدن. خب اگر واقعیت اونها رو لحاظ کنیم که عقل رو میتوانه اونها رو بفهمه، بر اساس این تقریر با این نگاه ملازمه رو نمیتوانیم قبول کنیم. چرا؟ چون که لأن العقلا بما هم عقلا انما یدرکون الحسن والقبح، حسن و قبح را میفهمن و شارم میفهمه، اما کی گفته بر اساس این جعلم میکنه؟ فوقش این که اثبات میشه هم راه هستش شارع با عقلا در فهم اینها، اما این جعل یه مسئله دومیه. ما در اینجا بحث جعل نداشتیم، فقط داریم میبینیم که او با حسن قبحی که عقلا میفهمن او هم میفهمه، به ما هم عقلا به اونا نگاه کردیم، او هم جز عقلاست، اما جعل یه مسئله دومیه. اگر هم میخواهید بگویید که حسن قبح از این جهت لحاظ شده که جعل شده به خاطر مصالح عامه، اینجا در اینجا فهازا استکشافون للحکم الشرعی بالحکم العقلی النظری للعملی. اینجا شما به خاطر بیارید که ما حسنق اونجا حکم عقلی نظری رو از حکم عقل عملی منفک کردیم. اینجا میبینیم کشف میشه، چون که عقلا دارن اینها رو به عنوان مصلحت میبینند. مصلحت دیدن رو ما بازگرداندیم به عقل نظری. پس اگر شما میخواید کاشفیت رو در نظر بگیرید این فایده نداره. چرا؟ چون که برمیگرده به حکم عقل نظری که مناطش ادراک مصلحته، ولا دخل للحسن والقفی. اینجا فقط مصلحت مقصده رو فهمیده، حسن و قفت از توش در نمیام. اگرم میخواهید بگویید که به لحاظ حکم عقلا و اینکه عقلا حسن و قفت جعل میکنن اینجا ازش کشف حکم شرعی بشی، اینجا ما نمیتوانیم بپذیریم. چرا؟ چون که اگر عقلا حکمی داشته باشن به چه دلیل شارع همون حکم رو داشته باشه؟ ما این رو نمیتوانیم بپذیریم. این پس تمام الکلام در اثبات ملازمه شد. اما آخرین بحث که مورد اشاره قرار میدیم اینه که برخی ملازمه رو قبول ندارند. به چه عنوان؟ به این که جعل شارع نسبت به حکمی که عقل قائل به حسن و قبحشه این امر لغویه. چرا؟ چون که حسن و قبح رو عقل میفهمه. به چه دلیل دیگه بیا شارع جعل حکم میکنه؟ پاسخ اینه که اشکال نداره، از باب تأکید عقل انسانی حسن و قبحی رو بفهمه، اما شارع مقدس هم بیاد طبق اون حکمی بکنه. چه عیبی داره؟ اگر حکم شارع الله طبق ما یعدی الا نشوع ملاک ناخر للحسن و القبح و هو طاعت المولا و معصیته. اینجا تبعیت از حسن و قبح عقلی بود به یک ملاکی، اینجا الان ملاک دوم ایجاد میشه. همین که شارع جعل کرد مصداقی میشه برای وجوب و حسن طاعت مولا. بنابراین میتوان مولا از باب اهتمام به اون واجبات عقلی، اون عقل چیزهایی رو میفهمه ولی ممکنه فهمش ضعیف باشه، تردید برای عقل ایجاد بشه، شارع از باب تأکید و برای اینکه تیر خلاص رو بزنه بیا جعل حکم بکنه. خب در مجموع این پس دو بحث شد: نظر اتجاه اول که قائل به ملازمه بودند، نظر دوم اتجاهی بود که قائل به استحاله بود. ما دیدیم که هر دو تام نبودن، هر دو اتجاه. نه میتوان گفت که ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شارع کلن نیست، و نه میتوان گفت که با عدم حکم شارع ملازمه داره، حتما ملازمه داره که جهل نکنه. نه، امکانش هست، همون طرف امکان داره که جهل بکنه، همین طرف امکان داره که جهل نکنه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.